van de aanrijding die daar is gebeurd. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Budel 5 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is na een ongeluk de rechte rijstrook dicht. Helemaal dicht is nog steeds de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Keteltunnel voor een spoedreparatie. Verkeer daar voor de tunnel staat toch al een half uur te wachten. Omrijden doe je via de A13 en de A20 richting Rotterdam. Op de A20 heb je wel wat vertraging vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein. Want bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht na een ongeluk. Kwartier vertraging daar. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... verloren de drie christelijke partijen heel wat zetels. SGP blijven op 3. ChristenUnie dan. Zij verliezen 2 zetels. Gaan we naar het CDA. Verliest ook. Houdt er 5 over. Historisch laag voor het CDA. En volgens mijn gast, Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is 22 november de dag waarop de Nederlandse verzuiling eindigde. Wat betekent dat voor ons land en hoe erg is het eigenlijk? Daar ga ik het komende half uur over praten. Want hij is hier, Govert Buijs. Goed dat u er bent. Welkom. Goedenavond. U bent mooi om te zijn. Politiek filosoof. Mm-hmm. Hoe kijkt u als politiek filosoof terug op 2023? Het jaar dat achter ons ligt. Als u dat in één zin moet omschrijven, wat blijft dan hangen? Ja, ongetwijfeld. Die zin die ik al eventjes aanhaalde. Het einde van de verzuiling. Dat is toch wel echt een heel markant moment eigenlijk. Ja. Hier, En pikt u er dan ook dat ene moment, die verkiezingen uit? Of kijkt u ook vooral wel breder als politiek filosoof? Ja, ik kijk uiteraard altijd breder. Maar verkiezingen zijn natuurlijk wel een moment waarop dingen even in een heel gecondenseerde vorm bij elkaar komen. En als het ware even een momentopname geven van een veel langere trend eigenlijk. En dat is wel ontzettend interessant wat er dan gebeurd is. In wat lange termijn perspectief eigenlijk hier. En als je het hebt over momenten die dan het electorale landschap opschudden, dan is het misschien wel de grootste verandering sinds 2002. Welk moment, toen we per fortuin de verkiezingen, welk moment is wat u betreft bepalender? Nou, ik denk dat fortuin eigenlijk, dat was echt nieuw. En sinds die tijd hebben we steeds in allerlei golven ongeveer fortuinachtige verschijnselen en revoluties, om zo te zeggen, gehad. Dus een echte breuk zat hem wel in die 2002. Dat vond ik wel echt een waterscheiding wat dat betreft. En dit borduurt daar in zekere zin op voort? En dit borduurt daar in zekere zin op voort. Ook omdat de maatschappelijke constellatie waarin we zitten eigenlijk voortdurend een herhaling van zetten van het te zien blijft geven eigenlijk. Ja, en als u dan als filosoof van een afstandje naar al dat verkiezingsgeweld kijkt, naar al die veranderingen in de zetels. Mm-hmm. Er zijn voor mij nog nooit zoveel zetels van partijen veranderd als op 22 november. Wat laat die uitslag dan volgens u zien? Ja, een aantal dingen. Allereerst een hele diepgaande verandering in democratie. Namelijk dat democratie voor mensen heel erg bepaald is door eigenlijk vrij korte termijn afwegingen die mensen individueel maken. En waarin dus veel minder het idee is van trouw aan een partij waar je hoe dan ook bij hoorde en waar je dan ook onderdeel was van een grotere beweging. Dus de ontzettende, wat dan heet, de volatiliteit, een moeilijk woord, de vluchtigheid eigenlijk van mensen van het kiezersgedrag. Mensen springen snel van het een naar de andere partij. Springen snel van het een naar het ander. Moet je ook weer niet overdrijven in de zin dat mensen echt van, ik vermoed dat het aantal D66-stemmers van de vorige keer dat nu PVV stemt, dat zal toch wel heel beperkt zijn. Mm-hmm. Dus in die zin is het wel dat het binnen bepaalde bandbreedtes valt. Maar bijvoorbeeld onderscheid tussen links en rechts is heel lastig inmiddels te maken. Dus de SP, die natuurlijk van een agenda had die op een aantal punten heel vergelijkbaar was met wat PVV deed. Ja, daar zie je toch van oudsher al behoorlijk wat grensverkeer. En ook de SP is eigenlijk leeggezogen door. En dat vind ik toch heel opvallend dat aan de linkerkant eigenlijk niet meer een alternatief aanwezig is nu eigenlijk. Dat ze, de ineenstorting van links vind ik zeker ook wel een heel belangrijk moment. En dat is niet zozeer in 2002 als wel nu heel erg zichtbaar. Zometeen wat uitgebreid over die verzuiling die wat u betreft dus eigenlijk ten einde is gekomen op 22 november. U bent zelf verbonden aan het CDA, partij waar u betrokken bij bent. Gingen van 15 naar 5 zetels. Doet dat dan nog pijn als CDA of bent u daar dan Ik bedoel, het is niet onaardig, maar inmiddels al wel een beetje aan gewend. Nou, je bent er inmiddels aan gewend. Hoewel de neergang nu natuurlijk wel echt heel... Je bent nu gewoon een kleine partij geworden. Ja. En van oudsher was het idee, het ideaal van een CDA ook... om een volkspartij te zijn. En in die zin echt ja, mensen met heel verschillende achtergronden... verschillende stad en platteland, leeftijdsgroepen... hoger opgeleid, of zeggen wat we tegenwoordig vaak zeggen... theoretisch opgeleid, praktisch opgeleid. Om die mensen te verbinden met toch een gezamenlijk... programma. Nou, dat is echt voorbij. Ja. En dat doet wel pijn, vind ik. Zowel persoonlijk kun je zeggen, ja, het CDA en zo, maar ook het fenomeen Volkspartij is toch wel eigenlijk een heel belangrijk fenomeen. Maar kan je geen kleine volkspartij zijn? Kun je geen volkspartij met 5 zetels zijn? Nou, het kan wel in de zin qua attitude, qua houding, qua agenda kun je dat zeker zijn. En ik denk dat dat ook zeker wel het geval zal blijven. Dat je niet zeg maar een one-issue partij wordt. Maar het is ook wel, om het echt geloofwaardig te kunnen zijn, is het ook wel goed dat je daadwerkelijk ook die mensen vanuit die hele verschillende achtergronden kunt binden. Mm-hmm. En dat is het CDA momenteel daar niet meer toe in staat, nee. Zoals blijkt. Wat ja. Is het CDA ja. Dan te elitair geworden? In ieder geval electoraat of welke groep ja, is achtergebleven? Te bestuurlijk, denk ik. En dat is al langer het geval. Dat het CDA de heel sterk de neiging heeft... om de kleur aan te nemen van het bestuur waar men in zit. En als het ware onvoldoende het onderscheid te maken... tussen zeg maar, dit is ons ideaal, dit zouden we eigenlijk willen. En ja, je moet altijd in coalitieland... enzovoort moet je dit en dit en dit doen. Maar dat willen we dan eigenlijk ja, een beetje hè, met... tandenknarsers moeten we dit doen. Hè? Maar eigenlijk ja, zoals Gert-Jan Segers met de meloenen kwam. Met de meloen ja. Van Gert-Jan Segers is toch wel een belangrijk... en dat was eerder ook wat... nou, iemand als Bas Bolkestein, daar van de VVD deed... Hè, van die bleef ook in de Kamer zitten als politiek leider. Hè. Dat zijn belangrijke dingen. Dat je dan kun je onderscheid blijven maken tussen ja, het beleid... waar je bestuurlijk voor verantwoordelijk bent. En natuurlijk, dat hoort er nou een keer bij in een compromisland. Ja. Maar eigenlijk wat je eigenlijk wilt. En, ja. En dat had er ook mee te maken, ook nog... dat het CDA ook lange tijd ook niet zo goed wist wat het eigenlijk wilde. Dus daar zat ook ideologisch gezien... Nou, ik denk wel dat Bontebal weer... opnieuw probeert een, ja, wat je dan noemt, authentiek CDA-verhaal neer te zetten. En dat heeft lang is dat lastig geweest ja. Eigenlijk in het CDA. Want hoe slecht gaat het nou echt met de christendemocratie? Want je kunt misschien ook wel zeggen, NSC is een christendemocratische partij, halen wel gewoon 20 zetels. Dat is gewoon een nieuwe partij die volkspartijrol van het CDA heeft overgenomen. Zeker, dus ik denk dat het in die zin is het ook voor het... Vanuit, als je kijkt in bredere zin vanuit christendemocratisch gedachtegoed... zie je heel veel elementen daarvan in een nieuw sociaal contract. Uiteraard is dat ja een soort van CDA 2 in een bepaald opzicht. In bepaalde opzichten ook niet. Waar ziet u de verschillen? Nou, in de zin dat... Ten eerste, in een bepaald wat negatief opzicht wel... dat NSC ook heel veel oudere kiezers getrokken heeft. Mm-hmm. En dat is al een van de grote dingen die het CDA al een heel aantal jaar achtervolgt. Dat je heel veel oude kiezers hebt. Dus ja, een aantal zetels gaan op ja, elke 4 jaar. Die gaan gewoon ja, op, ja. Naar het kerkhof. Ja, als je gestorven bent, mag je niet meer stemmen. Ja. Te zeggen, die gaan dan hemelen. In plaats van dat ze op aarde nog stemmen kunnen uitbrengen. Dus dat is een punt. Dat heeft de NSC ook last van. Ja. Dat vond ik opvallend. Maar dan kijk je naar het kiezerspubliek. Maar ik bedoel het ook meer ideologisch. En ideologisch gezien vind ik eigenlijk dat... kijk, de christendemocratische agenda toch een bredere agenda was. En is. En dat is heel belangrijk wat Pieter Omtzigt doet... op het punt van bestuurlijke vernieuwing. Maar het is maar wel één onderdeel van waar je mee te maken hebt als land. En ik denk bijvoorbeeld de hele klimaatthematiek. CDA is daar niet een heel sterk op, maar had altijd die thematiek van rentmeesterschap daar ook als een heel belangrijk element toch in. Maar ook het kijken naar de samenleving in termen van allerlei dingen die niet in Den Haag gebeuren. Allerlei maatschappelijke verbanden die heel belangrijk zijn en die als overheid ook als het ware moet faciliteren. En ik heb wel de indruk dat als je dat heel belangrijk is, nogmaals, maar ook een beperkte agenda is als je zegt die bestuurlijke vernieuwing, die is heel centraal. Daarmee laat je toch heel wat noties die juist zeg maar voor het, ja, zeg maar, het goed functioneren van de samenleving van belang zijn. Dat had het CDA wat breder in de in het vizier dat ik momenteel bij het bij NSC zie. Maar is dat een verschil in DNA of kan dat de onervarenheid van een partij zijn? Want kijk, ik bedoel, ze hebben nog geen wethouders enzovoort. Gedachtegoed moet zich verder ontwikkelen natuurlijk. En ik zie wel, moeten we kijken hoe zich dat ontwikkelt. Want ik zie ook nog wel een verschil op het punt van het CDA had ook altijd een met name Europese oriëntatie, internationale oriëntatie. Nou, dat heb ik ook erg sowieso in deze verkiezingen heel erg gemist. Waardoor de verkiezingen ook een beetje, ja, bijna iets van een soort van roes kregen. Of een soort van, nog eens wat de stoeltjes verschuiven op het dek van de Titanic, zeg maar. Dus eigenlijk in een grote wereld iets heel kleins met elkaar proberen te doen. Ja. Ja. Maar denkt u dat hij, want dat kun je als je naar het CDA kijkt van Henry Bontebal wel zeggen. Die heeft een vrij uitgesproken pro-Europees verhaal. Mm-hmm. Is ook veel bezig met energie, met klimaatverandering. Maar is dat nog wel het verhaal dat ook bij de CDA-kiezer aansluit? Is ook niet het huidige electoraat gewoon toch een stuk conservatiever dan de elite van die partij? Nou, dat heeft dus niet zozeer te maken met conservatief of progressief. Vorig jaar hadden we te maken met een grote inflatie. Hè? Uh-huh. Dat is geen bestuurlijk falen in Nederland. Nee. Het heeft niets met Nederland te maken. Het had met internationale situaties te maken. En dat is maar een voorbeeld van de mate waarin wij als land ontzettend afhankelijk zijn van allerlei buitenlandse ontwikkelingen. En je daar dus ook over na moet denken. Dus als politici moet je ook durven agendazettend te zijn en zeggen, luister eens, we moeten met elkaar ook in verkiezingen praten over hoe gaan we verder met Europa bijvoorbeeld. Die verhoudingen, die moet ook thema's aan de orde durven stellen. Dus je moet vooral niet, denk ik, dat eigenlijk de grote makke is van politiek nu, dat je heel erg spiegelt, hè. We zagen dat ooit in de zogenaamde Woutertapes. Dat was toen, wat Wouter Bos, hoe dat toen werkte. Die liet dat toen helemaal zien. Hè, dat dan, er komt een peiling. Kiezers vinden dit en dit belangrijk. Oh jongens, dan moeten wij vandaag iets zeggen daar en daarover. Mm-hmm. Ja, politiek is ook durven mensen bij de hand te nemen. En zeggen, luister, dit zijn de grote uitdagingen die wij zien. Dit en dit zijn onze antwoorden daarop. U ziet misschien die uitdagingen nog niet op die manier. Dat zou ik goed uitleggen waarom we dat wel degelijk van groot belang is. Dus politiek is ook leiding geven. En niet alleen volgen aan het volk. Dus je loopt niet achter je achterban aan in uw ideale wereld. Je zet een koers uit en dan hoop je dat daar mensen voor te porren zijn. Dat daar mensen voor te porren zijn. En dan krijg je dus ook juist dan, als je dus niet voortdurend bewust bent of heel erg gericht op van hoe krijg ik nou net even een zeteltje erbij, maar met je eigen verhaal komt, dan doe je in feite wat Geert Wilders eigenlijk exemplarisch gedaan is in het achterliggende jaar. Die gewoon zegt, ik heb een thema, dat is de islam. En wat er ook gebeurt, of ik er 0 zetels mee haal, of ik haal er 10 zetels mee of 20, dat maakt niet uit. Dit is mijn verhaal. Mm-hmm. En dat is precies wat je als politicus moet doen. En ik heb dat veel te veel gemist bij anderen. Zet gewoon je verhaal neer. En wees niet al te zeer beducht op hoeveel zetels dat levert. Want dat kun je toch ook niet eens calculeren. Het is sowieso, dat is een van de dingen van die vluchtigheid van de verkiezingen nu. Dat als je heel erg gaat berekenen van dat op dat knopje drukken en dat daar en dat daar en dan, kijk eens aan, dan komen zo en zo deze zetels eruit. Nou, je ziet dat elke keer volledig mislukt. Dus het is geen marketingding, het is een ding van overtuigingen, volgens mij. Dat is echt, genoeg wat betreft het CDA. U zegt, we hadden het er aan het begin al eventjes over, 22 november is de dag waarop de Nederlandse verzuiling eindigde. Ja. Ik las dat en toen dacht ik, bedoelt u 22 november van het jaar 1980 of 1995? Of waarom zou het dan toch 2023 zijn? Nou, omdat nu, kijk, er werd altijd nog wel gedacht dat in bepaalde partijen je een bepaalde groep mensen hebt die je ongeveer toch wel, waar je op kunt rekenen. In CDA-kringen sprak men dan wel eens een beetje laatdunkend van de ijzeren voorraad van kiezers. Nou, en dat is er nu dus totaal niet meer. En dat besef gaat nu ook indalen. Maar verbaast dus u nog op 22 november dat u dacht, zo, we zijn nog minder in vaste verbanden georganiseerd dan ik misschien wel dacht? Nou, dat verbaast me in zoverre niet vanwege de lange termijn ontwikkelingen. Maar als je het even in de tijd uitzet, is het wel echt een hele grote aardverschuiving. Maar kijk, het zit al heel lang aan te komen. Ik heb het ook binnen CDA-kringen al heel lang gezegd. Jongens, denk alsjeblieft niet dat je welke zetel dan ook hebt. Je moet echt, denk elke keer dat je op nul begint. Dat is eigenlijk de nieuwe vorm van de politiek. En dan moet je proberen dat je daar een platform vindt waarop je jezelf neer kunt zetten. Ja. Maar dat lag toch heel lang een beetje van... ja, nou ja, een bepaalde natuurlijke omvang horen wij wel te hebben. Dat hebben wij ook eigenlijk wel. En dat is nu, denk ik, nou ja, veel harder dan nu... kun je het niet meer thuis krijgen, zeg maar. Maar betrekt u dan het einde van de verzuiling alleen op het CDA? Of denkt u dat dat ook breder is? Nou, dat is ook breder. Kijk, we hebben natuurlijk al eerder hebben we de Partij van de Arbeid... die natuurlijk volledig ingestort is naar 9 zetels. Dus dat was ook een dergelijk signaal. Die hebben nu weer met een coalitie met GroenLinks... het nog redelijk gedaan. Hoewel links als geheel natuurlijk, ik zei al, SP. Dat leek toch ook een hele... ja, een stabiele partij ooit, toen die na de oprichtingsfase. Afkalven. En je merkt die enorme verschuivingen in kiezersaantallen. Dus nu, ik geloof, 108 van de 150 zetels die verschoven zijn. Dat zijn wel echt dat is echt een omvang waarin je zegt van nou, nu is die fase kiezertrouw en op een bepaalde manier toch bij je partij blijven, die is echt nu helemaal voorbij. Is dat erg? Nou, in zekere zin kun je zeggen, het maakt democratie echt democratie. Ja. Dus dat is mooi. Maar het geeft tegelijkertijd aan dat mensen kennelijk... en dat is heel lastig voor politieke partijen... maar sowieso is het wel van belang dat je een visie neerlegt... en dan daarop mensen ook kunt mobiliseren. En je merkt nu dat de politieke partijen eigenlijk nog niet gewend zijn... denk ik, goed om dat goed in te gaan. Dus dat je dan ontzettend veel dat... ja, moet je het zeggen, wat ik net aangaf... Hè, dat even snel kijken van, nou ja, wat wil men horen... en dat gaan wij dan doen. En dat is juist, daarin vind ik het interessant nu... de winst van de PVV, die is zover interessant... Dat we hier, zoals ik al aangaf, een partij hebben... die heel lang gewoon aangegeven heeft hoe ze erin wil staan. Daar kun je van alles van vinden. Dat mensen nu in zekere zin tegen een democratie gestemd hebben... waarin het voortdurend maar gaat over hele kleine cijfertjes... achter de komma en proberen wat via one-liners enzovoort... heel snel even binnen te komen. In zekere zin hebben we... onvoldoende misschien in de gaten gehad... hoezeer Wilders echt een visie heeft neergelegd. En dus dat vind ik wel heel interessant eigenlijk. Ja. En dat betekent denk ik dat ook andere partijen... veel meer een verhaal, ja, zeg het maar even... een ideologisch verhaal zouden neer moeten leggen. Dus dat element van de verzuiling... is denk ik wel heel belangrijk om dat in stand te houden. Dat je niet, wat een collega aan de VU... Hans Boutelier wel genoemd heeft, de pragmacratie. Hè, dat je voortdurend een beetje probeert wat te managen... dat je als waar politiek als management ziet, politiek gaat over visies. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat voor beide verzuiling in stand houdt. En dan kan het best oké of best goed zijn in uw ogen dat publiek wat volatieler is, dat ze wat sneller wisselen, zolang de politieke partijen zelf enige vorm van stabiliteit dan in hun visie houden. Dat zou mijn ideaal plaatje zijn. En dat mensen dan ook echt kunnen kiezen van... nou, ik wil zo'n soort land. Ik wil zo'n soort land. En dat het ook echt verschillend is. En dat men dat dan ook goed voor het voetlicht brengt... van waar men voor staat. Ik praat vanavond met Govert Buijs. Hij is hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit. Hij heeft ook net een boek geschreven, Capitalism Reconnected. En u heeft misschien wel een van de bekendste co-auteurs... die u zich had kunnen wensen, of niet? Nou, zeker. Dat is namelijk onze voormalig premier. Ja. Uit de tijd dat het CDA nog groot was. Jan-Peter Balkenende. Jullie hebben dat samen geschreven. Zometeen ook dieper op de inhoud van dat boek. Maar hoe zijn jullie elkaar tegen het lijf gelopen? Nou ja, ik kende hem al wel wat langer her en der. Maar eigenlijk de aanleiding hiervoor was eigenlijk wel heel grappig. Het was een conferentie of een symposium... wat belegd was door Amsterdamse studentenvereniging... in Finance and Control, Accountancy enzovoort. Zowel van VU als UvA gezamenlijk in het Concertgebouw. En heel veel studenten daar. En ik die vond het leuk om te kijken, als ik mensen college moet geven... om te kijken, waar zijn ze mee bezig? Ja. Ik ga er ook heen. Want ik geef ook filosofieles aan bij de economen ook wel... Dus, allerlei sprekers, de een na de ander. En op een gegeven moment, maar eigenlijk luisterde niemand. En op een gegeven moment komt daar Balkenende. Die houdt daar een verhaal, een bevlogen verhaal. En binnen een halve minuut was het ineens heel stil in die zaal. En hij sprak erover, de purpose, je doel in je leven. Hij sprak erover hoe dat vak van finance en accountancy helemaal gaat veranderen. Omdat het niet meer alleen over cijfers en winst gaat. Maar ook over wat heet integrated reporting, sociaal jaarverslag. Ecologisch jaarverslag, klimaatdoelen enzovoort. Ja. En men zat ademloos te luisteren. Dus ik zei na afloop, ga je dat door eens een keer opschrijven? En ja, daar komt dan eigenlijk niet zo van. En nou ja, toen zeiden we, dat is toch dat gesprek voortgezet. Ze zeggen van nou, van nu is een soort van consultatie met allerlei, ja, een soort van maatschappelijk beraad organiseren. Ja. En dan daar dan met een op basis tafel met een boek komen. Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Ja, want ja. Het heet dus Capitalism Reconnected. U bent filosoof en dan gaat het boek over de economie. Waarom waagt u zich aan dat thema? Nou, kijk, ik ben politiek filosoof. En heb de laatste jaar ook heel veel aan filosofie van de economie gedaan. Sowieso de samenleving, hè, op welke manier dan ook. Hè, dan heb je hebt een paar grote systemen in de samenleving, zeg maar. Hè, dus politiek is er één van, economie is een andere. En daarnaast heb je ook een heel veld wat je dan maatschappelijk middenveld kunt noemen. En ik vind ze alle drie heel interessant, vooral de interactie daartussen. Er zit veel verbondenheid tussen. Er zit veel verbondenheid tussen. Er zit heel veel verbondenheid tussen. Die zijn ook altijd met elkaar bezig, om zo te zeggen. En in die zin is het heel goed om van de een naar de ander te stappen. En de economie wordt wel eens volstrekt onderschat, denk ik. Kijk, heel belangrijk, Nederland was er wat eerder met fortuin, waar we het net over hadden. Maar internationaal gezien is heel veel maatschappelijk wantrouwen, institutioneel wantrouwen, is ontstaan na de kredietcrisis. Mm-hmm. Dat had niks met staat te maken, dat had nou in zekere zin, maar heel indirect, maar met economische actoren die niet goed denk functioneren. Denk je dat de huidige onvrede in Nederland, die waar veel over geschreven wordt, die ook misschien wel heel goed voelbaar is voor iedereen, dat die een direct gevolg is Absoluut. Van de kredietcrisis? Ja. Nou, ja, direct gevolg. Je moet een aantal dingen moet je daarin meenemen. Hè. In de jaren 10, of in de eerste 10 jaar van deze eeuw was er veel discussie over maatschappelijke organisaties. Mm-hmm. Hè, de inkomens van de top in, daar kunnen we de Balkenende norm over aan te danken. Hè, mensen zeggen van, zitten die luiden voor zichzelf bij de woningcorporatie of zitten ze er voor ons? Ja. Vervolgens krijg je de kredietcrisis, waarbij veel in de economie, bankensector, heel betrouwbaar, hè, bleek eigenlijk behoorlijk verrot te zijn. Denk eens ook eens aan de Woekerpolis-affaire. 7 miljoen Nederlanders hadden een Woekerpolis. Mm-hmm. Dat is ongeveer elk huishouden in Nederland. Ja? Ja. En dat bleek onbetrouwbaar te zijn. Maar, je bleek geflasht te worden. Geert Wilders wint niet de verkiezingen met een verhaal over Woekerpolissen, maar met een verhaal over migratie. En dat is dus precies, waar zit dan dat verband? Nou, ik denk dat wat er gebeurt, is dat veel onvrede. Kijk, het is wat er gebeurt. Politiek kan soms onvrede kanaliseren, maar die onvrede kan allerlei oorzaken hebben. En ik denk dat er veel bredere onvrede is in de samenleving. Institutioneel wantrouwen zou je kunnen zeggen in brede zin. Ja. En wat nu in feite Wilders in staat is geweest te doen, is te zeggen van nou, dat heeft eigenlijk één oorzaak. Hè. Eerder was het islam, nu is het migratie. Hè. En als je dat aanpakt, dan hebben we de zaak onder controle. Nou, dat is een versimpeling, zou ik zeggen. Een enorme versimpeling van zaken. En je moet goed in de gaten hebben dat zeg maar dus ook het bedrijfsleven een hele belangrijke rol heeft in het in stand houden van een leefbare samenleving. Mm-hmm. En dat men die rol, zo kom ik op die thematiek ook van kapitalisme, dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeg maar, van bedrijven, dat men die wel volstrekt onvoldoende onder ogen gehad heeft. Dus dat noemen we dan shareholder capitalism, zo van het gaat alleen over de winst voor aandeelhouders, dat is het enige wat telt. En je kunt ook spreken over stakeholder capitalism. En dat is eigenlijk van oudsher een beetje het Europese model. Zegt van, nou ja, bedrijven hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle mensen die betrokken zijn bij bedrijf, die hebben ook een bepaalde, hebben iets te zeggen daarin. Oké, dus eventjes om het goed te begrijpen. Ja. U zegt dat heel veel maatschappelijke onvrede die komt voort uit het verkeerd inrichten van onze economie. En daarom moeten we dat kapitalisme, zoals we dat misschien al sinds de jaren 80, 90 kennen, moeten we dat opnieuw vorm gaan geven. Dat, is dat het verband dat ik dat dan zou juist je, dat zou zeker een van de dingen kunnen zijn. Dat volgens mij, ja. En hoe zou je dat dan op een goede manier doen? Hoe moet dat kapitalisme gereconnect worden, zoals jullie titel nou, zeggen? Je staat voor diverse uitdagingen tegelijkertijd. Hè. Je staat voor enerzijds de uitdaging, hè, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, dat uitzicht onder andere in maatschappelijke en ook sociaal-economische ongelijkheid. Hè. Die in Nederland valt een beetje mee. In andere landen is dat echt hollend uit de klauw gelopen. Verenigde Staten bijvoorbeeld. Engeland trouwens ook. In een aantal landen. Nederland gematigd. Hè, maar die thematiek speelt er ook dat mensen eigenlijk waar zichzelf niet meer aangesloten voelen. Ook hè, economisch, sociaal-economisch. Vandaar bestaanszekerheid. Hè. Ja. Economisch thema in feite. Dat is één uitdaging. Andere uitdaging is natuurlijk de hele ecologische thematiek. De verbinding met de natuur, met de leefomgeving, die zal opnieuw gelegd moeten worden. En dat zit niet makkelijk in de markt. Want de markt is als het ware heel lang nu georganiseerd als wat men wel noemt. Take, make, waste economie. Hè? Van je pakt het uit de natuur, je maakt er wat van en daarna is het afval. Hè? Zo merk je op allerlei punten dat je een enorme belasting, dat ons economisch systeem een enorme belasting voor de natuur betekent. Nou, daar zijn allerlei nieuwe ideeën over hoe je dat kunt omzetten. En daar zijn we volop mee bezig. Dus dat is duurzaamheid en inclusiviteit zijn eigenlijk hele belangrijke noties voor, en dan vooral die sociaal-economische inclusiviteit voor de toekomstige economie. Dat zijn juist woorden waarbij, denk ik, bij heel veel mensen de nekharen van overeind gaan staan. Inclusie, vergroening, is dat nou echt de bron, het gebrek daaraan de bron van onvrede? Nou, of het de bron van onvrede is, kijk, inclusie is zeker. Hè? We hebben een heel, kun je verschillende woorden voor zeggen. Maar we hebben natuurlijk de atlas van afgehaakt Nederland. Ja, van Josse de Voogd en René Kuperus. Van René Kuperus en Josse de Voogd. Dat gaat over inclusiviteit. Dus inclusiviteit gaat voor ons vooral ook over sociaal-economisch. Je moet zorgen dat die verschillen, dat mensen het gevoel hebben. Wat we het ook weer lager opgeleiders, nu gelukkig noemen we dat nu praktisch opgeleiden. Ja. Dat die het gevoel hebben, wij tellen mee. Wij maken ook dit land. Wij zijn niet buitengesloten. Dus dat is voor ons, dus vooral die inclusiviteit heeft voor ons vooral met die sociaal-economische kant te maken. En dat is ook heel belangrijk dat je dat merkt, bijvoorbeeld ook rondom die duurzaamheid. Kijk, echt, die thematiek speelt breed. Ook in Europa, maar ook in Nederland. 70-75% van mensen vindt echt dat hier echt wel iets aan gedaan moet worden. Wat je vervolgens gezien hebt, is dat de verduurzaming heel gemakkelijk iets is van iets wat hoger opgeleiden zich kunnen permitteren. Hè. Ja. Die kunnen de zonnepanelen betalen, die kunnen enzovoort. En anderen die moeten maar kijken hoe ze dat regelen. En vervolgens krijg je ook nog een morele kant van, kijk eens, wij zijn nu duurzaam en jullie. Hè. Dat speelt trouwens ook nog op globaal niveau. Dat je dat Europa straks als een heel duurzaam continent, hè, maar onze productieketens, de vervuiling zit dan elders. Nou, dat soort dingen moet je eruit halen. Dus je moet die verbinding leggen, zodat mensen zeggen van begin als het gaat om verduurzaming. Waarom beginnen we niet bij sociale huurwoningen? Dat mensen maar, direct daar merken. Noemt u een hele reeks aan problemen aan het kapitalisme? Van u zegt dat heeft tot ontzettend veel problemen en onvrede geleid. Nou ja, de ongelijkheid, het enorme consumptie van spullen die we weer weggooien, duurzaamheidsproblemen. En toch verwerpt u in dat boek het kapitalisme niet. U zegt niet van we moeten daarmee stoppen, we moeten een hele andere manier vinden om onze economie in te richten. Dus wat zijn de dingen die we moeten koesteren? Ja, nou ja, kijk, wat de kracht is van een kapitalistische markt, is, dat had de socioloog Max Weber had het daar al over, eigenlijk van dat mensen, ze maken winst. Wat kun je met dat geld doen? Dat kun je verspillen. Daar kun je allerlei rare dingen voor doen. Je kunt ook weer opnieuw investeren in dingen die ons weer verder helpen. Ja. En dat is eigenlijk de kracht van het kapitalisme. Is eigenlijk dat je kijkt van met kapitaalsvorming die er is, dat je daar weer nieuwe investeringen mee kunt doen. Dus het innovatief vermogen daarin is heel erg belangrijk. Dat heb je in geen enkel ander. Dat is echt de kracht van het kapitalisme of van een vrije markteconomie, als je het zo noemt. Maar heel belangrijk is daarin dat dat wel echt waarde toevoegt. Dat het echt iets betekent voor mensen. En dat het dus niet, en dat is eigenlijk het punt, het moet verbonden zijn met de bredere doelen die je in de samenleving stelt. En dan zijn juist ondernemers, geweldige mensen die nieuwe dingen bedenken, die bij elkaar brengen. Dus ook die hele verduurzaming van de economie. Als dat een overheidszaak alleen moet zijn, kun je meteen al de mislukkingen kun je zo uittekenen, bij wijze van spreken. Dan zal het bedrijfsleven een hele belangrijke rol. En dat doet het ook overigens. Hè. Ook in het land waar wij denken van nou gebeurt dat daar, maar ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, vindt ontzettend veel innovatie plaats op het punt van een duurzame economie. En die creativiteit, ja, dat is echt uniek. Ondernemers zijn daarin echt aan zet, om zo te zeggen. Ja. U heeft het afgelopen half uur ook heel vaak het woord continent Europa laten vallen. Ja. Ook in uw boek legt u die link duidelijk. Hè, Nederland alleen niet zo heel veel kan. Welke rol is er weggelegd voor de Europese Unie in die vraagstukken die u en Jan-Peter Balken en de opschrijven in Capitalism Reconnected? Ja, een hele goede vraag. Kijk, Nederland is natuurlijk, en dat moeten we ons echt goed van bewust zijn, we zijn ontzettend klein. Mm-hmm. Je kunt allerlei dingen bedenken, maar als wij inderdaad zeggen van we moeten ons economisch systeem moeten wij een andere richting geven, dan moet je ook denken in welke schaal kan dat? En dan is Europa eigenlijk de schaal waarop je zegt van nou, als we nou ook wereldwijd kijken, geopolitiek, dan zie je China met een bepaald economisch model, je ziet de Verenigde Staten met een bepaald economisch model. Europa moet zijn eigen verhaal ontwikkelen. En dat kan alleen maar op die schaal. En dat proberen we met dit boek ook sterk naar voren te brengen. Van laat Europa een eigen verhaal ontwikkelen over wat nou eigenlijk een gezonde economie is. Ja. Kijk, mooi thema voor de Europese verkiezingen die eraan zitten. Dat lijkt me zeker, ja. Ik hoop dus dat mensen het daarover gaan hebben. Dat kan met dat boek, want het is al aangeboden aan mevrouw Metsola, de voorzitter van het Europese parlement. Capitalism Reconnected heet het dus. En het is vanaf januari ook in Nederland te lezen. Dank Govert Buijs, hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, dat u te gast wilde zijn in de laatste Dit is de Dag van 2023. Zometeen dan is er op deze zender het Misdaadbureau te horen. Maaike Timmerman presenteert en daar gaat het over het geweld tegen hulpverleners in de nieuwjaarsnacht. Veel plezier daarbij. Ik wens u een mooie avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.